Witamina K2 odprowadza zbędny wapń, rozwiązując ten problem. Witamina D3 i K2 to idealny duet na odporność i zdrowe kości. Molekin D3 plus K2. Tak, na straży odporności i zdrowych kości. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 21 stycznia, minęła 15. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis Trójki. Lada chwila mamy poznać nazwisko nowego trenera naszej reprezentacji. Handel może być pierwszą branżą odmrożoną od 1 lutego, szczegóły w przyszłym tygodniu. Od poniedziałku dostawy szczepionek już bez ograniczeń, zgodnie z zamówieniem. W tym momencie powinna rozpoczynać się konferencja prezesa PZPN-u Zbigniewa Bońka, na której mamy poznać nazwisko nowego trenera reprezentacji Polski. Raczej pewne jest, że następcą Jerzego Brzęczka będzie trener z zagranicy. Wśród kandydatów wymieniało się wielu szkoleniowców z Włoch, wśród nich Massimo Carrere z Juventusu. Ale według najnowszych informacji trenerem polskiej kadry ma zostać Portugalczyk Pawlu Soze. Jego agent jest już w Warszawie, w mediach społecznościowych zamieścił zdjęcie z Pałacem Kultury i Nauki. Soze w przeszłości grał w Juventusie i Borussii Dortmund, z którymi wygrał Ligę Mistrzów. Jako trener pracował z klubami w Szwajcarii, na Węgrzech i Izraelu. Wszędzie tam zdobywał mistrzostwo kraju. Ostatnio był szkoleniowcem Bordeaux. W przyszłym tygodniu rząd przekaże informacje w sprawie znoszenia obostrzeń gospodarczych. Jako pierwszy ma być odmrażany handel. Z przedstawicielami branży fitness rozmawiała dziś wiceminister rozwoju. Chodziło przede wszystkim o poznanie oczekiwań przedsiębiorców, mówiła Olga Semeniuk. Do momentu, kiedy nie będzie decyzji premiera, takie odmrożenie jest niezgodne z obowiązującym rozporządzeniem. Na ten moment mogę mówić o pomocy finansowej, o wsparciu gospodarczym, tak aby mogli przetrwać. Branża fitness zapowiedziała, że niezależnie od decyzji rządu, 1 lutego ponownie otworzy prawie 2000 obiektów w całym kraju. Liczba zaszczepionych Polaków zbliża się do 600 tysięcy. Od jutra rusza rejestracja seniorów powyżej 70 roku życia. Ich szczepienia rozpoczną się w poniedziałek. Jak mówi wiceminister zdrowia Waldemar Kraska, wszystko powinno przebiegać bez zakłóceń, bo firma Pfizer w przyszłym tygodniu ma wrócić do normalnych dostaw. Chcemy oprócz tych najstarszych seniorów powyżej 80 roku życia, a także rozpocząć szczepienia tej grupy 70-latków i więcej. Od 25 rusza już proces szczepienia tych grup. Mam nadzieję, że będzie przebiegał zgodnie z harmonogramem, bo mam już informację od firmy Pfizer, że te dostawy będą już w dalszych tygodniach normalnymi dostawami, także chcą nam zrekompensować te niedobory szczepionek, które wystąpiły w tym tygodniu. Informacje o powrocie do pierwotnej dystrybucji szczepionek potwierdził rzecznik Komisji Europejskiej. Firma Pfizer złożyła także deklarację, że w najbliższych tygodniach różnica wynikająca z ograniczenia dostaw trafi do państw członkowskich. W Rosji wbrew zapowiedziom Kremla nie ma masowych szczepień przeciwko koronawirusowi. Alarmują dziennikarze Nowej Gazety. Z przeprowadzonego śledztwa wynika, że do tej pory zaszczepiono około 500 000 Rosjan, a nie 1,5 miliona, jak twierdzą władze. Z Moskwy Maciej Jastrzębski. Szczepienia w Rosji rozpoczęto 5 grudnia, a od 18 stycznia akcja powinna mieć masowy charakter. Według portalu Meduza w Rosji nie rozpoczęły się masowe szczepienia, ponieważ w wielu regionach brakuje odpowiednich dawek preparatu. Nowa Gazeta policzyła, że liczba szczepień wykonywanych w ciągu doby stawia Rosję na ostatnich miejscach w Europie. Dziennik podkreślił, że oficjalne informacje o liczbie zaszczepionych są niewiarygodne. Nowa Gazeta zwraca również uwagę na działania propagandowe rosyjskich mediów państwowych, które opowiadają o sukcesach rodzimej kampanii na rzecz szczepień i krytykują wszystko, co w tej kwestii dzieje się w zachodnich krajach. Gazeta przypomina, że rosyjskie służby sanitarne chcą zaszczepić około 69 milionów Rosjan i dodaje, że w takim tempie jak obecnie proces ten będzie trwał od 5 do 18 lat. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Czasopismo poświęcone stosunkom polsko-żydowskim zaprezentował Instytut Pamięci Narodowej. W pierwszym numerze Polish Jewish Studies, to tytuł publikacji, przeczytamy m.in. teksty dotyczące wsparcia, jakiego Polacy udzielali Żydom podczas II wojny światowej. Zastępca prezesa IPN-u Mateusz Szpytma mówi, że będzie to przestrzeń do dyskusji o trudnej i ważnej tematyce. Te dyskusje na tematy polsko-żydowskie są niezwykle emocjonujące. Bardzo często tak się zdarza. Dochodzi do bardzo wielu wymian, opinii pomiędzy różnymi badaczami, więc w tym czasopiśmie też jest i będzie dział recenzje repliki po to, żeby pokazywać często i fałszywe narracje, jakie są tworzone. Solą działalności naukowej jest dyskusja i czasopisma umożliwiają takie dyskusje. Czasopismo jest publikowane po polsku i po angielsku w wersji papierowej i elektronicznej. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Po

www.pudelsi.pl. Przywitał nas zespół Pudelsi, nie przypadkiem oczywiście wczoraj, jadąc tutaj na spotkanie z Państwem rano. Gdzieś ta informacja mignęła mi w internecie, ale nie mogłem jej potwierdzić, więc miałem trochę nadzieję, że to jednak kolejny fake news. Niestety. Wczoraj walkę z nowotworem przegrał Andrzej Bieniasz, zwany Pudlem, czyli lider zespołu Pudelsi. Zespołu, który odegrał niezwykle ważną rolę w historii polskiej muzyki, ale to także wielka strata nie tylko dla muzyki, ale generalnie strata wspaniałego człowieka. Ja miałem okazję akurat z Andrzejem spotykać się wyłącznie na gruncie zawodowym, ale za każdym razem, kiedy przeprowadzałem z nim wywiad, była to niezwykle sympatyczna rozmowa, więc bardzo, bardzo będzie nam brakowało tego niesamowitego artysty i muzyka związanego przede wszystkim oczywiście z zespołem Pudelsi. Coś bardziej współczesnego od Pudelsów. 12 lat temu ukazała się płyta Madame Castro. Madame Castro i grupa Pudelsi. Zespół, który powstał w połowie lat 80. na gruzach innego projektu muzycznego Dupont, w którym także występował Pudel, ale wtedy liderem zespołu był Piotr Marek, który niestety wybrał inną drogę. Po jego samobójczej śmierci Pudel postanowił stworzyć zespół Pudelsi właśnie, z którym na początku wykonywał piosenki do wierszy Piotra Marka. Jedną z przyjaciółek Piotra Marka była Kora. Ona także postanowiła złożyć hołd swojemu przyjacielowi i debiut fonograficzny grupy Pudelsi to był debiut tak naprawdę również solowy Kory. Płyta Bela Pupa przynosiła piosenki właśnie do wierszy Piotra Marka. No to jeszcze raz Pudelsi, tym razem z Korą i utwór tytułowy z płyty Bela Pupa. Pani Koro, ja tylko zaniosę pewną rzecz i przyjdę tu zaraz. Dobrze, to ja będę tutaj, dobrze? Pudelsi w utworze Bela Pupa. Wczoraj pożegnał się z tym światem niestety Pudel. Wiedzieliśmy o tym, że chorował, bo od jakiegoś czasu dochodziły do nas te smutne informacje, no ale niestety nie udało się i Pudel już więcej nie nagra nic więcej z zespołem Pudelsi, ani z żadnym innym projektem. Tak patrzę, co mogę tu Państwu jeszcze w miarę dopasować stylistycznie. Nie, zmienimy trochę nastrój. Pod koniec zeszłego roku ukazał się pośmiertny album Chrisa Cornella, przynoszący różne jego interpretacje znanych utworów z przeszłości. Z tej płyty kompozycja Johna Lennona, Watching the Wheels. Say I'm crazy, doing what I'm doing. Well, they give me all kinds of warnings to save me from ruin. strange. Surely you're not happy now, you no longer play the game. People sound lazy, dreaming my life away. Well, they give me all kinds of advice designed to enlighten me. When I tell them that I'm doing fine, watching shadows on the wall. Don't you miss the big time, boy, you're no longer on the ball. I'm just sitting here watching the wheels go round and round. I really love to watch them roll. No longer riding on the merry-go-round. I just had to let it go. Asking questions, lost in confusion. Well, I tell them there's no problem, only solutions. Well, they shake their heads and they look at me as if I've lost my mind. Tell them there's no hope. Ogłoszenie społeczne. Czy chcesz otrzymywać powiadomienia o kontakcie z koronawirusem? Pobierz, zainstaluj i korzystaj z bezpłatnej aplikacji Stop COVID Protego Safe, która poinformuje Cię o niedawnym spotkaniu z osobą zakażoną i podpowie, co możesz zrobić w takiej sytuacji. To Twoja szansa na szybszą reakcję i pomoc. Chroń siebie i bliskich. Wszystko w Twoich rękach. Więcej na gov.pl/stopcovid. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I'm like the water when your ship rolled in that night. Rough on the surface, but you cut through like a knife. If it was an open shut case, I never would have known from the look on your face. Lost in your current like a priceless wine. The more that you say, the less I know. Wherever you stray, I follow. I'm begging for you to take my hand. Wreck my plans, that's my man. Life was a willow and it bent right to your wind. Thing, like you were a trophy or a champion ring. There was one prize I'd cheat to win. The more that you say, the less I know. Wherever you stray, I follow. I'm begging for you to take my hand. Wreck my plans, that's my man. You know that my train could take you home. Anywhere else is hollow. I'm begging for you. Was a willow and it bent right to your wind. They count me out time. are stronger than a 90s trend. Wait for the signal and I'll meet you after dark. Show me the places where the others gave you scars. Now this is an open shut case. I guess I should have known from the look on your face. Every bait and switch was a work of art. The more that you say, the less I know. Wherever you stray, I follow. I'm begging for you to take my hand. Make my plans, that's my man. You know that my train could take you home. Przyznam się Państwu, że jak kilka lat temu miałem okazję występować w roli DJ-a na szkolnych dyskotekach mojej córki i musiałem sięgać po muzykę Taylor Swift, nie przypuszczałem, że po kilku latach sam chętnie będę Państwu prezentował jej muzykę w audycji muzycznej, bo to miło, jak taka artystka tak fajnie się rozwija. Willow, taki tytuł nosił ten utwór i myślę, że jeszcze nieraz będę wracał do jej twórczości, a teraz dziękuję Państwu za wszystkie miłe maile i informacje, które dostałem dotyczące moich wykopalisk z archiwum. Oczywiście będę do nich wracał, słucham też Państwa podpowiedzi, no i też reaguję na prośby, bo kilka osób pisało do mnie w tej sprawie, abym przypomniał utwór, który jakiś czas temu już gościł na antenie Trójki. To utwór, który w 1986 roku zespół Oddział Zamknięty zarejestrował ze Zbyszkiem Biniakiem w roli wokalisty. Nigdy się nigdzie nie ukazał, zespół chyba też nawet tego utworu nie ma w swoim archiwum. A nazywa się Okop. Taki tytuł nosił ten utwór Oddziału Zamkniętego. Bardzo specyficzny i trochę żałuję, że te nagrania z 1986 roku ze Zbyszkiem Bieniakiem, bo wtedy zarejestrowali cały album, gdzieś przepadły, nie zostały nigdy wydane, bo wydaje się, że to byłaby dosyć ciekawa i nietypowa płyta jak na Oddział Zamknięty. No dobrze, to spełniłem jedną obietnicę. Ktoś mi ostatnio przypomniał, że obiecałem wrócić do twórczości warszawskiego zespołu Unicorn. To czynię to niniejszym Point of No Return. Don't you think? Point of No Return, utwór, który rozpoczynał debiutancką epkę zespołu Unicorn. Ta ukazała się no już prawie 6 lat temu, a płyty jak nie było, tak nie ma. Chociaż epka miała być tylko zapowiedzią tego albumu. W tym roku widziałem w planach Pawła Graneckiego, lidera zespołu Unicorn, że chce w końcu dokończyć pracę nad albumem i wydać te niezwykłe dźwięki. Miałem przyjemność słyszeć więcej niż te 4 piosenki, które pojawiły się na epce i muszę powiedzieć, że będzie to niezwykły album. Jeśli oczywiście Paweł dotrzyma słowa i wyda ten album w tym roku. Jedną z moich ulubionych płyt tego roku na pewno będzie płyta Intruder Garego Newmana, chociaż się jeszcze nie ukazała, ale ja już to wiem. I gotta listen to you scream pretty music to my ears. I gotta listen to it all day if you want me to. I could talk about my world, how you brought about ruin. I could talk about your dream. You want me to? You can whisper your Lord's Prayer and pretend that it matters, but don't you wish and just listen more. You can hide in the shadows. I could look into evil, see a heart just like mine. Or I could throw away reason if you want me to. Or I could walk into darkness, find the hole you crawled into. I would be the intruder if you want me to. You can whisper your Lord's Prayer and pretend that it matters, but don't you wish to just listen more. You can hide in the shadows and pretend I won't find you, but don't you wish to just listen more. I could listen to more lies about promises you kept, where you walk on water like you said you were. I could make you my prisoner, but you a dead man talking when you found the oceans like you said you were. You can beg for God's mercy and pretend that he hears you, but then you wish to just listen more. You can drown in your sorrow and pretend you are helpless, but then you wish to just listen more. This is always your one life, a warm pretend that this was always your ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. zabawna sytuacja. To jednak niezbyt miłe rzeczy wydarzą się tu za chwilę. I jeśli chcesz znać moje zdanie, to możesz zostać, ale wiedz, że dość często się mylę. Dziś kiedy nic się nie kończy, tuż przed północą. Dziś kiedy nic się nie kończy, tuż przed północą. Przed północą projekt Waluś, Kraksa, Kryzys z gościnnym udziałem Króla. Pozostało 420 dni, 3 godziny, 13 minut i 2 sekundy. Tak przynajmniej wynika z planów, jakie mamy na przyszły rok, a chodzi o koncert Steve'a Hacketa. Miał przyjechać w tym roku, ale niestety, jak wiadomo, wszystkie koncerty przełożył na rok następny. To będzie bardzo fajny koncert, ponieważ wraca po raz kolejny do muzyki z czasów Genesis. Ja już się nie mogę doczekać i z tej okazji przypomnę ostatni utwór, jaki Steve Hackett nagrał z grupą Genesis. To był rok 99, gdy jednorazowo muzycy klasycznego składu razem z Peterem Gabrielem, oczywiście Tonym Banksem, Mike'em Rutherfordem i Philem Collinsem nagrali nową interpretację piosenki The Carpet Crawlers. There is lamb's wool under my naked feet. The wall is soft and warm, gives off some kind of heat. A salamander scurries into flame to be destroyed. Imaginary creatures are trapped in birth on celluloid. Fleas a cord in celluloid. There's no hiding in my memory. There's no second sight of people. They've more lifeblood than before. They're moving in time to a heavy wooden door, where the needle's eye is winking, closing on the pole. The carpet crawlers heed their call. Genesis, oryginalnie na baranku tutaj w 99 roku nagrany na nowo. I takie dźwięki będziemy mogli usłyszeć 17 marca przyszłego roku w warszawskim klubie Progresja w wykonaniu Steve'a Hacketa, a dzień wcześniej we Wrocławiu w Narodowym Forum Muzyki. I to tyle na dziś. Dziękuję Państwu. Audycję zrealizowała Elżbieta Malinowska. Ja nazywam się Michał Kirmuć i pozostawię Państwa z absolutną klasyką z taką odrobiną prywaty. Pawle, gdziekolwiek teraz jesteś, to dla ciebie. Do usłyszenia. Tell me that the thing that made me feel good.